إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الحاضرين إخوة الأفاضل نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى نغزانغو وإسلام ليحضرية كتك مسكته كتك نيومبا ميونغوني من نيومبا زى الله سبحانه وتعالى وأجل يكو يتكليزا فرضي يصلاة المغرب kisha kukaa katika kikao hiki cha khairi kikao cha kielimu kwa ajili ya kufundishana kukumbushana mambo mbalimbali yanayotaalaka na dini yetu hakika tunayo kile sababu ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika dini yetu na tuhifadhie dini yetu mpaka mwisho wa pumzi zetu kwa hakika wakati tulionao ni wakati wa mtu kutoa juhudi na kuhangaika kupigania salama ya dini yake kwa sababu majeshi ya upotofu hayakulala wakiongozwa na ibilisi la'in katika kuhakikisha wanawatoa watu waliokuwa katika usawa walioumbwa na kuzaliwa katika fitra kuwatoa na kuwaingiza katika upotofu ili wawe katika watu wa motoni na wasaili mbalimbali ambazo tunaweza kuzisema kuziita ni al-mughriyat wasaili zenye kuhadaa na kuwaghuri watu zina mchango mkubwa katika kuhakikisha lengo hili baya linatimia Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi kama alivyomtaka mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kusimama juu ya msimamo wa sawa sawa pale aliposema al-maula jalla wa ala kumwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fastaqim kama umirta waman taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kadhalika anawaambia waumini, fastaqim kama umirt, simama sawa sawa, kuwa mnyofu, kwa maana kwamba usimame katika mstari anaotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ulivyo amrishwa. Waman taba ma'ak, na wale ambao wamefuata na wakanyenyekea pamoja na wewe, almu'minun alladhina shahidu billahi au lillahi bilwahdaniyya walinnabiyi birrisala, wale ambao wamemshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa upweke kwamba yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake, na wakashuhudia kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe aliyetumwa na al-Mawla jalla wa ala. Tunatakiwa msimame katika msimamo wa sawa sawa, fastaqim, fastaqim kama umirta, waman taba ma'ak, simama sawa sawa, nyoka sawa sawa, kama ulivyoamrishwa, na wale ambao wamefuata na wakanyenyekea pamoja na wewe, kwa sababu innahu, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, bima ta'maluna basir, kwa yale mnayoyatenda ni mtambuzi mno, ni mwenye kuyaona na anayatambua. Katika aya hii ametakiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na tumetakiwa sisi Waislamu tusimame kwenye mstari wa sawasawa kama alivyoamrishwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo maamrisho siku zote na maelekezo tunaelekezwa na Mola wetu tabaraka wa ta'ala kupitia kitabu chake, alkadhalika kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na suna zake kwa ujumla. Siku zote vinatuvuta vitu hivi kwenye maslahi, katika mambo ambayo yana maslahi na nafsi zetu katika dunia yetu na akhira yetu, na yale ambayo tunakatazwa siku zote ukiyatazama kwa undani kwa kutumia jicho la kutafakari, na Allah subhanahu wa ta'ala akakupa fikra iliyo sawa sawa iliyo salimika, utaona kwamba yale tuliyokatazwa yana madhara kwetu kwa sasa au kwa baadaye. Halikatazi jambo na Mola wetu ila jambo hilo litakuwa lina madhara ndani yake. Lakini pamoja na hayo, watu wengi hawajali, hawapapii au hawapupii kuyafanya yale walioamrishwa, na wala hawachukui tahadhari juu ya yale ambayo wamekatazwa, na hatima yake ni kuingia katika balaa na maafa makubwa. Sitaki kuelezea madhara yanayotajwa kwenye Qur'ani na katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kupitia ahdathi mbalimbali zilizotokea katika asri ya sahaba na tabi'in na atba'u tabi'in wa man jaa ba'dahum, matukio ambayo si ya kufurahisha yaliyotokana na watu kukhalifu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, au kufanya yale ambayo yamekatazwa. Silsila ya mambo hayo ni mengi. Mimi nataka kuzungumza leo ni kuhakikisha sisi tunapopia juu ya salama ya nafsi zetu, na hili litatufanya sisi wakati wote tuwa tuna kwenda mbio kutaka kujua ni kitu gani ambacho kinatuletea salama ya nafsi zetu. mambo gani ambayo tunatakiwa sisi tuyafanye ili sisi tusalimike, si kwa maslahi ya shekhe fulani, da'i ya fulani, au mzungumzaji fulani. Ni kwa maslahi ya nafsi yako wewe mwenyewe na familia yako. Watakiwa wewe utafute salama yako wewe, hao wengine pia nao watakiwa watafute salama yao, kwa sababu wewe utaulizwa kuhusu nafsi yako na utaulizwa kuhusiana na nafsi za wale walio chini ya mamlaka yako. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara, enyi ambao wameamini, zikingeni, wekeni ukingo, wekeni kinga katika nafsi zenu na nafsi ambazo ziko chini yenu katika himaya yenu, ahali zenu zikingeni na moto. Wekeni wikaya, kitu ambacho kitawakinga nyinyi, itakuwa ni sababu ya nyinyi kusalimika na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao Allah subhanahu ameuelezea moto namna ulivyo. Waquduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kwa hiyo wewe muislamu mwenyewe, wewe mtu ndio watakiwa upiganie salama yako na wale watoto wako na mke wako na familia kwa ujumla, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha, akakupa, amekupa mke au wake, amekupa na watoto, wafurahia wao na raha kwamba umeruzukiwa, lakini ni ibtila kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ibtila yenyewe unatakiwa uhakikishe kwamba hawa wanakuwa katika makuzi na malezi yaliyokuwa sahihi, kwa sababu utaulizwa mbele za Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa siku zote mtu mwenye akili yeye huangaika kuitafuta salama hii. Hivi sasa watu wengi mafahimu au ule ufahamu sahihi wa masuulia yao juu ya nafsi zao na watoto wao, watu wengi wamepoteza masuulia, yani ufahamu juu ya masuulia haya, wakadhani kwamba kufanya baadhi ya vitu kama kujali makazi ya watoto wao, mavazi kadhalika, vyakula na mengineyo, matibabu na vinginevyo ambavyo wanahitaji watoto wao na familia zao, wakivitekeleza hivi basi imetosheleza. Ikawa mtu huenda mbio kuhakikisha kwamba mtoto wake anapata taaluma ya kilimwengu vizuri, atasoma maskuli makubwa makubwa mazuri mazuri, atalipa school fees nzuri kabisa, pesa nyingi, na hana wasiwasi katika hilo, atasimamia familia yake katika chakula, kuvaa na mambo mengineyo, ataleta kila kinachohitajika na watoto kwenye nyumba yake, mahali pa kucheza, mahali pa kulala na mahali pingine, basi atafanya hakikisha kwamba watoto wake wanaishi katika raha. Akifanya hivyo anaona kwamba amewatekelezea watoto wake wajibu mkubwa sana katika dunia hii, akasahau janibu nyingine ambayo ni muhimu zaidi, kwa sababu anta birruhi la bil abidan insan, anta birruhi, wewe mwanadamu, wewe ni kwa ile roho na sio kwa kile kiwiliwili, la lil badan, na wewe si kwamba kwa kile kiwiliwili chako tu kwamba ndio umekuwa mtu. Utu wako ni ile roho yako na moyo wako namna ulivyo mbele ya Mola wako tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tuitafute hii salama ya dini yetu, salama na msimamo sahihi ambao tunatakiwa sisi tuwe nao tuishi katika huu ulimwengu huu. Watu wengi wameghafilika na hili, na wao kughafilika haina maana watu wa batil wakiongozwa na shaitani wao wameghafilika katika jambo lao la kuwalingania watu waingie kwenye batil. Shaitani wa jundu, shaitani na jeshi lake wanakwenda mbio kuhakikisha wanakutoa wewe au wanawatoa watu wako, mke wako na watoto wako katika njia sawasawa, liyakunu min ashabi sa'ir, ili wakawe ni katika watu wa motoni. Hiyo ndio juhudi kubwa anaoifanya shaitani yeye na wafuasi wake. Kwa hiyo kama wewe utasahau utaghafilika, utaacha, shaytani hataacha. Na kuna shayatinu al-ins na shayatinu al-jin. Wote hawa wanafanya kazi ya kuhakikisha mwanadamu muislamu anatoka katika maadili na njia ya sawasawa na kuingia katika njia isiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa al-aqilu al-basir, muislamu, mtu mwenye akili timamu, mwenye utambuzi, siku zote yeye anajaribu kuziangalia njia za shaytan na kuhakikisha kwamba anaziziba njia zile, shaytani hapati madkhal. Anawahami watoto wake na kuwalinda watoto wake na kila njia na kila mbinu ya shaytani isiwaguse watu wake. Alhidayatu biyadillah, hidaya iko katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna asbab, kuna asbabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwa waje, kwamba wakizifuata asbabu hizo watapata hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kama wataziacha asbabu hizo wataingia katika dalala. Moja katika asbabu kubwa kabisa ni at-tarbiya al-hasana as-saliha, malezi mazuri, malezi mema ya mzazi. Nao ni malezi ya kumlea kijana ala tauhid, kumlea kijana katika kupenda tauhid na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumlea mtoto wako na kuilea nafsi yako kadhalika kabla ya mtoto wako juu ya sunna, na kupenda sunna na kuipigania sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani mfumo na maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo utakiwa uwe katika istiqama, fastaqim kama umirta ومن تاب معك ولا تطغوا, نسمام سوا سوا كما ulivyo amrishwa na wale waliofuata pamoja na wewe, na wala usivuke mpaka ukafanya tughyan ukatoka nje ile mstari ambao umewekewa na sheria Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ghulu katika dini. Innahu bima ta'maluna basir, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo nyinyi mnayatenda ni mjuzi. Hivi leo katika wakati tulionao, hata yale makundi yaliyokuwa yamelala zamani yameamka na yana nashap, makundi ya batili na kusudia vikundi viovu, tawaif ambazo ziko katika balala, ambazo ni mudhadd lisunna wali ahliha, vikundi ambavyo vimekaa vimesimama kwa ajili ya kupingana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wake, hata vile ambavyo vilikuwa havina masharti huko nyuma, sasa hivi vimeamka, wanahakikisha kwamba na wao wanajitangaza kwa njia mbalimbali ili wapate wafuasi. Zamani katika mwambao huu wa Afrika ya Mashariki, watu wengi wanafahamu kwamba mathalan madhhabi kama ya Rafidha Ash-Shia al-Ithna Ashariya wenye kuwatukana masahaba, Mashia wenye kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwakufurisha, na ambao hawautambui ukhalifa wa Abu Bakr na Umar na Uthman radhiallahu ta'ala anhum wa ardahum, wala wazitambui juhudi walizozifanya katika futuhati na injazati mbalimbali walizozifanya katika wakati wao. Ash-Shia Rafidha walikuwa wakifahamika kwamba hawa ni watu wa aina fulani, kama ni watu wa kabila fulani tu. Hivi sasa wameleta nashati kubwa katika miji, wanawachukua hata wale ambao hawakuwa wao wakiwahitajia hapo kabla, na watu wanakwenda na yale yale yao ya zamani ambayo wale walikuwa wakiyaficha, ndio yale yale wanayolingania. Na huko nyuma walikuwa wakifanya takia, wakificha yaliyo katika nafsi zao, wanadhihirisha tofauti, leo wanayadhihirisha kwa uwazi. Makundi ya takfiri ili kuwakufurisha Waislamu bila ya kuchunga misingi ya kisheria inayotakikana, bila kuwa na dhawabit za kisheria na misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ambayo imejengwa juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika makundi kama haya yamedhihiri kwa kasi katika ulimwengu, na watu kwa kule kutokufahamu kwao, utawaona kila anayekuja akasimama akazungumza kuhusu hatima ya Waislamu kwamba ufumbuzi uko hapa, tufanye hivi, jihad fi sabilillah, yatangazwa jihad mahali fulani mahali fulani, khilafa mahali fulani. Utaona watu wanahamasika kwa kasi, wanaunga mkono makundi yale na pingine kuwatia ukafirini katika watu wengine wasiokubali katika hilo, bali na kufika mbali zaidi ya hapo, hata kuwaua. Kisha mambo yanakwenda, hakuna dola, hakuna la dunia wala dini, mambo yanakwisha hivi hivi, na roho za Uislamu na wengine wasiokuwa na hatia zimekwenda bure. Uislamu washatiwa kwenye dhiki, washabughudhiwa, washadhalilishwa, watu narudi nyuma, kumbe ilikuwa makosa. Alhasil, nasema kwamba makundi ya bathi yale ambayo zamani huko pingine ilikuwa watu wakiyasoma katika vitabu na tarikhi ya firak na mingineyo, sasa hivi utakuta yana nashati katika ardhi na yanawachukua watu, vijana, wazee, watoto wanalelewa katika misingi hiyo, kwa njia mbalimbali zinatumika. Kwa hiyo salama ya dini ni ndogo sana. Mtu anaweza akawa yuko ni khamsi salawati, anaswali sala tano msikitini kwa jamaa, anaonekana madhari yake na mandhari yake alivyo ni mtu apenda dini, lakini yuko katika dhalala, kwa sababu madhhab au msimamo ambao ametabanna juu yake, msimamo aliochagua ni msimamo wa khata ambao ni mudhad li sunna, uko kinyume kabisa na sunna na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni hatari, ni hatari kwa sababu makundi haya tunayotaja ambayo yana sura ya Uislamu, ukiwatazama utaona kwamba dhahiri yao kwamba wao wanajiona wako katika haki, na wengine wanaitakidi hasa katika nafsi zao kwamba wako katika haki, na wanachokipigania na kukitangaza ni haki, na yuko tayari kufa juu ya jambo hilo. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba hafikirii kufanya tauba juu ya msimamo alionao. Atafanya vipi tauba naye aona kwamba kile alichokishika ndio sahihi? Wasilia mbali walinganizi wanaolingania katika fiski na fujur, maasi, khumuri, zina, walliwaf, afana Allah wa iyakum, makundi kama haya ambayo yanawapambia watu mambo machafu na kuyafanya kwamba ni rahisi rahisi, mepesi, hayana uzito wowote, ikawa khumur, watu kunywa tembo, pombe za nywewa, zina na madanguro yakawa yako mengi, liwat ikawa ni muntashir katika mujitama wa Kiislamu, drugs, watu wakawa wanakula madawa ya kulevya, mambo haya yametangaa katika mitano, ni mambo ya kawaida, watu wakala vitu vya haramu, wakauza bia, wakafanya biashara za haramu, ni vitu ambavyo vinaonekana ni vitu vya kawaida, havina madhara yoyote, na walinganizi wake wana nashati kubwa sana. Kwa hiyo kama kijana hakwenda katika ushia au hakwenda katika maslaki ya takfiri, basi pingine ataangukia katika fujur, ima ya kula unga au ya kunywa pombe au ya kuvuta bangi au ya kula mirungi, miraa hiyo na vinginevyo, au katika liwaf na vinginevyo. Kwa hiyo salama ya mtu imekuwa ndogo sana katika wakati wa sasa. Ukikosa huku, pingine ukaanguka huku. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. الإمام القحطاني رحمه الله تعالى katika nunia yake anatahadharisha, asema الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. ديني ndio rasilimali, katika rasilimali kubwa anayemiliki mwanadamu, msingi wa mali, capital yake kubwa anayemiliki, simtaji wa kufanya biashara kubwa kubwa, wa kufanya mashruaati kubwa kubwa, ni ile dini yako, ni ule msimamo wako wa dini, ile ndio rasilimali yako. Waislamu wamepewa kitu cha thamani sana, kwa sababu inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki hasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yoyote anayetaka usiokuwa Uislamu kuwa ndio uwe dini, dini nyingine isiyokuwa Uislamu, kwamba hiyo ndio iwe dini badala ya Uislamu, hatakubaliwa yeye, na yeye akhira atakuwa ni katika waliokula hasara. Kwa hiyo Uislamu hauna mbadala. Biashara, pingine ukifeli kwenye biashara fulani uweze ukaamua sitaki biashara hii, nitafanya hii, ukabadilisha. Masomo hivyo hivyo na mambo mengine ya kilimwengu, lakini dini huwezi kubadilisha. Ukibadilisha tu umekula hasara, kwa maana ukitoka katika ile dini ya sawasawa na njia ya sawasawa tuliyoamrishwa tuifuate, kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta waman taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ukitoka katika msimamo wa sawasawa ukienda katika msimamo mwingine, ushakula hasara, umekhasirika. Na khasara ya akhira ni khasara kubwa.